Eğer kafir olursanız, bilin ki Allah size muhtaç değildir. O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için ona razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Şüphesiz ki O göğüslerin özünü bilendir.